الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين سورة عنکبوت کی انبیاء و ذکر اول حضرت نوح علیہ السلام او بیا تفصیلی بیان د ابراهیم علیہ السلام او دا غی امتحان ذکر شو چې دې دنیا کې پہلا رب العزت کړو امتحان وې دي ته چې انسان لپاره کې اختیار کغاله او تقدیم او کنګ دی هم ابراهيم عليه السلام لداوم اختيارو چغاله نوې خيو توبه استوې نمروز ته وی چې زبستا مرګ نه ما از بچر بیا دا خبره نکوما د اختيارو ته کنه اداوم اختيارو چې څنګه وکړل چکلکش په خپل خبره باندې امتحان تا او سخت تیزان ونیو دیت امتحان ویلش دا اللہ رب العزت کلچ دمرلوی واقعا ذکر شوا ناشنا معجزہ ابراہیم علیہ السلام نو عقلم داویو نقلم داویو زمکه اسمانونو هم داویو غرونه او دریابونو هم داوی چیره ټولو خلق دی ایمان راوړې چې دمر ناشنا واقع په دنیا کې ولیدا چې اور ته وغورځي دمر اور چې دا غي د پاسه با مرغه نشوت لیکار سمره اوچه تا بلاړه تمره داغی حرارتو او داغی گرمی و او اغی تا او وردو او ایسی او تاو نوی دا ټول کائنات عقل مندی او که غیر عقل مندی که په زبان حال سره او که په زبان قال سره نو داوی چې ایمان دې ټولو راوړې نمروز او کارسو کو چې دا سن ناشنا واقع ولیدا نو کائنات داوی او قران سوی فآمن له لوط ایمان راوړو داغه پاره صرف لوط علیہ السلام یوتن په دې دمر مخلوق کې یوتن مرګره شه د ابراهیم علیہ السلام سره در دې مسلې شان بیانې قران ښا چې خلکو که تاسو تاسو په خپل دور کې او په خپل وخت کې وای چې مؤمن او مسلمان نشتا نو دروغجن او تموای او بدو تموای ډیره رښتیا خبره کړې ده. ولې دی وخت کې پیغمبران نشتا؟ دی وخت کې معجزات نشتا؟ چې کوم وخت کې پیغمبران او معجزات او دومره ناشنا او خلق ولې د پسترګو باندې او بیا هم پاره کې یو تن مسلمان شو نو ته په خپل زمانه کې ګوري چکل ابراهيم عليه السلام د اور نه راووته نو لوط عليه السلام په دغه وخت کې داغه تصدیق وکړ چې ایمان خو زما په الله باندې د وخت نه دی د بچپن نه دی د انبیا د پیدایش نه مؤمنان او موحدین په الله باندې. لوط علیہ السلام په دغه وخت کې ایمان راوړ سمانه دی. ایمان هغه معنا نه ده چې کوم معروف او مشهور دی ایمان شرعي چې لکه ایمان سلیم مسلمان شي. موږ ویلو په اصول کې چې د دې امنا او یؤمنو بابنا چرستو کلا حرف راشی لام یا علا نو دی مانا اخپلنی بلکی لغوی مانای تصدیق تصدیق مانای ادا قرآن کی دیرہ مستعمل ہوا یوسف علیہ السلام رونو چخپل پلار تا منصوب جوڑا کنا او بوئی تتناو کوئی تیو غرزاو او بیا دا وقت ماس خوتن را لپا تیار کی او پلار تا پا جڑا کی لگیا دی چیا ابانا انا زہبنا نستبقو و ترکنا یوسف اند متاعنا بولی دا د مکر جړای کنه خډیر خلق وسم په دنیا کې د مکر جړا کوي. بیا وته وی ومان تب مؤمن لنا ولو كنا صادقين اے پلار ته مونږ باندې ایمان نه راوړي دې سمانا نه ته یقین نه کې زمون په خبره باندې چې موږ د تواوی چې هغه شرم خوړو کمیسی ټول د وینو سور دی ومان ته بمؤمن لنا ته تصدیق نکې زموږ په خبره باندې ولو كنا صادقين اگر کومه رښتینی یو دلته هم د امنه مطلب تصدیق او یقین دی ولی اصیخو انبیاء ایمان پا اللہ باندی راولی نو دغس ایمان پا ملائکو پا پیغمبرانو پا رد قیامت دا ایمان ہوئی و دیتے ایمان اجمالا نوئی کنا سنگ چی منگوائی چیوا باللہ و ملائکتیه وکتبه ورسله دا سیمان ہوئی خو خاص پیغمبر چې کله دنیا کې موجود شي د هغه باندې بیا خاص طریقې سره ایمان راوړي خاص طریقې سره نه سې اجمالن ایمان د لوط علی السلام په الله او ملائکو په انبیاءو ټول باندې و لیکن پتہ ہونے لگی دا او اسے پکے معلوم کو چی ابراہیم علیہ السلام ہم پیغمبر دے ډېر لوی معجزه معلومه شو او ښکاره شو. نو فآمن له لوط، لوط علیہ السلام په غاڼه کې راووتو او ته وی چتر زدر باندې یقین کوما زما تا باندې تصدیق راغی. ولید ابراهیم علیہ السلام رارو، ابراهیم علیہ السلام رورو هاران نمی جتا نشت پتن لگی چی ایمان کراوڑے ہو با کنا چیزی ایمان راوڑو نابم ورسر راوتے ہو کنا نا. نلوت ابن هاران اگا میدان تراوتو یو ایمانی یو د ایمان اظهاری، نو ایمان خو هر وخت کی وی و اظهاری خاص وخت کی چې مقراشی او دا ډیر کسان صاحب یاسین د مخکې ایمان راوړو او موقع چراله نو میدان تراوت رجل مؤمن د مخکې نه مؤمنو پوچې مقرراله موسی علیہ السلام بیان شروع کوم د فرعون په دلبار کې نو رجل مؤمن راووتو دې ته اظهار د ایمان وای دا مقبال چا باندې راضی اوسوک راوزی اوسوک ځان غلی کی تصدیق وکړه یقین وکړه په ابراهیم علیہ السلام باندې. لوط علیہ السلام چیغا وقت کی لا پیغمبر نو یو تنور سر مرگرش نو دیو جن دا با یقین ساتی چکتا تا خلق ہوئی ہی چپ لکنو مومنان مسلمانان دیخا وی گورا اسے خبر دا لکنو کم دیکی اغه وخت کې نونو نوم پسې مزا ایمان جدا شه دی. ایمان په خپل باندې کار کوي دنیا کې. وقال انی مهاجر الی ربی او ابراهیم علی السلام چې زو سو بابل پریدم او هجرت کو ماغه ملک تا چې ما ته امر کړی رب زمان نو بابل یې پری خو دو عراق نړیر په خانه ملک او لاله فلسطین ته شام ته هجرت وکړو الی ربی مطلب الی حیث امرنی ربی اغزه تزم چه امر کرده ما ترب زمان نو هجرت او که لوط علیه السلام ورسرو او اخپلی بی بیانیم ورسروی دقونو نانا چه قافله روانو قافلیکم زیفا سره ابراهیم علیہ السلام او دا غدو بی بیانی اسماعیل علیہ السلام باومو ولیکن دا غد ذکر قرآن اکثر دینو کی نکی دا دیر شهرت نا ولی قرآن خو عربو تا بیان کی او عربو کی لوی او وڑو تدا معلوم او چې زمونږه نیکه اسماعیل علیہ السلام دی موږ دا غا اولاد یو. نو کله چې نوم په دنیا کې دومره مشهوري دا ذکر تا جات نه ای اگر که نور انبیاء او ذکر کوي انه هو العزیز الحکیم بشک الله زور ور ذاته سو مطلب داغه طاقت شته دي چې څنګه زه د اور نه بچ کړم پور کې دنه زما حفاظت وکم دا قدرت یې مشته دې چې دا ټول خار د بابل مسلمانان شي او زما حاجت پیدا نشي هجرت کولو ته لیکن بس حکیم دینو دیکھ بے حکمتی ہر کار کے دا اللہ حکمتی کا نا اور حکمت دوئی چا اللہ رب العزت دا خلق رسوا کئی اور دا سے رسوا کئی چا پیڑو پا پیڑو بوان دی بوتا خلق پی غور ور کئی چا بابل خلقو تاسو آو حلق ہے چی ابراہیم علیہ السلام ستاسو نتلے ہو دا رسوائی و داغی نچری نزی بو دنیا کی خوا تک ماں کیو آلو تا جدا پی غور پاسی شو پوسم جسو گلرشی ہو حج کئی عمرہ کئی تک ماں کیو آلو دا خلقو طبیعتو نسخ دیم تو یہ چاہ سارا چیڑو کی کنا زمزم پاغاو بو باندی دمرا چیڑ کئی خلق سارا اردویز دکڑی نخلق و تدیا پیغورو کی کنا خوا پی کتازو کی اخلاق وینو پیغمبر بستا سنو مدینی تتو دا پاغی بانی دا بم گزار دے دا بم نم سخت دے خوا نو دغه الله حکمتي چې الله مخلوق رسوا کی ولي چې مخکې په ابراهيم عليه السلام بیان کاوه دعوت یې چلو او چې بیا د معجزه ښکار شو چې ورته ورځو دا غینا روغ موټ امانت سلامت راووت بیا وی فرعون دا نمرود تور وی چه بس ده تا سوائه ما ده ده رب دیر غیرتی ده ده سرعیس نکی اگر ایمان پی مره اوڑه ابراهیم علیہ السلامی زده سی خلقو که نپاتی کیگم ده خو مقبره ده مقبره که خو مل پاتی کیگی ده جواندو سکار ده که ژوندۍ پکې پاتې کیږي ناغم د مړو په شانتي نو بس زما هجرت کوم زما ژوندو خلق لا چې باغی کې کار وکم او پېری کې د الله دین خور کوم الله ویلا هجرت وکړه بابل یې پرې خوده او فلسطین ته لاړ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُبَاخَ مُنْدَتَا اسحاق علیہ السلام چیزیو یعقوب علیہ السلام چنوسیو ولی مخلوق تینا پاتشو اللہ رب العزت ولا داغی پا عوض کی دا سی زامن اولاد ورکو چٹول دنیا داغی لاس کراوستا زکه چې دنیا کې وسوم دا دوه قسمه خلق دي عرب او عجم نو عرب د اسماعیل علیه السلام اولاد او نسل او عجم د اسحاق علیه السلام دا هغه د دوه زامن دنیا ډکه شو نه الله رب العزت اشاره کوي دیتا چې کده دین لپاره تا هجرت وکړو د دین لپاره د خپل خلق پرې خدا خپل زید پرې خدا نزبه دی یوازې کوم نه الله غیرتی ذات ته بندي یوازې کینا بلکې دا غی خلق نو ولا بهتر خلق ورکی یو دا نعمت ولا الله ورکو نعمتونه دي کنه خو وجعلنا في ذريته النبوه امغرا واستاد د په نسل کې پیغمبري د په اولاد کې پیغمبري والکتاب آسمانی کتابنا ددنا چرستو سمر پیغمبران راغلی دی ناغا ٹول دد پا نسل کی دی دی دلیل لیخا اگا با پیغمبر نی اب دروغ جنی اب غلام احمد قادیانی چی پیغمبر زان تویو دد پا نسل کی نی زگا غلام احمد قادیانی تا و مناظره کې سنا الله امرت سری ویلو چته ځان ته پیغمبر وې او داو کې د نبوت نو قران کریم وی چې د ابراهیم علیه السلام نه پس څومره پیغمبران راغلي دي نو داغه په نسل کې دي داغه په اولاد کې دي نو یې تخپل شجره ورساو کنه ابراهیم علیه السلام ته ورساو چت دا په نسل کې چې دا و دکړی دا ری په څه پوی ده په دې باندې قران چې وسړې خبرې نه آبا ځانته دروغجن پیغمبر وای دا جوابونه قران کې کنا دا دروغجن پیغمبر ډیر عالمي د دروغو اذام پکې وادا چمبیا رسول سمره چې هغه د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې راغلي ځکه قران وایي وجعلنا في ذريته النبوته واتنا اجرو فی الدنيا ورکم تاجر دتا په دنیا کې هم ولي کلا کلا الله رب العزت یو حق پرستا په دنیا کې هم دا خپل مهنت او د خدمت اجر ورکوي کا پار شکل کی او بهتر شکل یې دای چې مرګري ډیر شي شاګردان ډیر شي او داغه د شاګردان نه الله په دنیا کې د دین کار واخل د ښکارا اجر دې کنه ها هغه وخت کوم او دی وخت کوم ولی سمره چی مومنان نم اخلی ندیر پا عزت سر اخلی چی ابراهیم علیہ السلام او بیا پا منزونکیم چی صلات وی پا نبی علیہ السلام نور سرا پا ابراهیم علیہ السلام هم ویم چو علا آل ابراهیم دا جرنے پا دنیا کی چی سمره مخلوق با په هر مانځ کې هغه ته دا دعا کوي دین لوی اجر نشي کېږي په دنیا اجر ګور او انه فی الاخرۃ لمن الصالحین او دا ابراهیم علی السلام په آخرت کې داږي کامیاب او خلق نه دي صالحین انبیاء انت سو عمل نه کوي جو عامل صالحا چې صالحین هغه ته چې عمل صالح کینا مراتنا کامیابی ده مراتنا اوچته مرتبه ده نو لوی مرتبه والا په آخرت کې پیغمبران دي او ابراهیم علیه السلام پاږي کې ډیر اعلی ده دیم حال ذکر کې د لوط علیه السلام او دا غی امتحانات چې قوم متسویلیو او دا قوم اصلاحی کولا ولوتوان از قال لقومی لگلیو منگا لوت علیہ السلام کلا چوی ویخ پل قوم تا پس دا دعوت توحیدنا توحید خود طول انبیاءو اتفاقی مسئلہ لکھا نا اخو مخ کی نبیار پسی چپا قوم کی کم دیر مشہور جرائم او گناہو نئی نبیار داغی ذکر و تکی قوم لوط علیہ السلام کی مشهور جرم دغم او انورم ډیر به حدا او به انتها او انکم لتاتون الفاحشه چې زما قوم راتل کوي داسې به حیات ما سبقکم بها ندی مخکشوی ستا سنا دی عملتا من احد من العالمین یو تند مخلوقات نلوت علیہ السلام تر زمانی پوری چمخ کی سمرا مخلوق تیر شوی دی اگی بالکل دا دین واقف نو دا عمل بکی نو نو قرآن مونتوی چی دا گوره دی انسان فطری عمل نده دی انسان دیر خویونا او عملونا فطری دی چی دا پا طبیعت کی پیدا شوی دی چی حرس دی دا خود طبیعت تی کنا دا دنیا سر محبت تی دا پا طبیعت کی پیدا شوی دی دغسی جہل دیم او زد دیم درد پا طبیعت کی پیدا شوی لیکن کم عمل چی قوم دلوت علیہ السلام کاؤ نو دا انسانی فطرت کے ندیم دا دا انسانی فطرت نا خلاف دیم نو زکا دی قوم تا انسانا نشیوی لیم بولی چی انسانی فطرت پا کی نشتا نو انسان اگر جانور سر حسابی اینکم لتاتون الرجال ایا تاسو راتل کوي ناری نو تا وتقطعون السبيل معنی ډیر دی یو کوم شعور معنا د دې قوم کې انسان سره همدردی بالکل نه و خیرخواهی بالکل نه و په انسان باندې رحم بالکل نه و زکنو چې وتقطعون السبيل وابن السبيل سوکی مسافر ګورغی به شکول شکمار وی شوکاو شو دا کار باغی کې میلمانو مسافر او دویم تقطعون السبيل لاریم ټولی باندې کړیم ایسوک پن راضیم ولې دا هوسم معلومه چې دی وخت کې یا معنی کې وای رشکی والا څه چې ټاپو تزو وینا نزیکا سره دی نه چې دلته کې دورا ظلم نشتا دا کاوه وخت کې جو وګوره په لارو وسوک نه راتلو لاری بندشوی ولی هر چاہتا معلومہ وا چکلاری کنا نبیاء و ارمان کہنو حلق بیو بلتا وصیتو نکول خوا چلکا پسدوم باندے مزے وتقطعون السبیل یو دا مانا او دریم مانا دا سبیل نمرات تا لاری ندی دا زمکی او دا دنیا لاری بلکہ امراد تینا دا دنیا نسل لے اللہ چی دا نسل دا دیری دو دا پارا کمالار پا دنیا کی نازل کری دا و رائج کری دا نو آغا دی قطع کرا بولی اگه کی دا زنانو سر تعلقی کا نخوا او دی هغه تعلق ختم کړو ایته پلکار موږ تاسو ته یت نشته دروازه نه شپې نا څومره زبردست طریقه و دنیا کې هغه دی کټړه وتقطعون السبيل د نسل هغه طریق کټ کړه چې باغی سره نسل ډیریږي اولاد پیدا کیږي نا حال پیدا کی گئی چه رجل او مرعی مرد او عورت او غیتن عورت ویستا اوس باندې ډیرو ځایونو کې داسي سلورم معنا دا اشارتن نور الله ته معلومه ده خو مفسرین وی دا چې کوم سره دا عمل کوي عمل لقام د لوط علی السلام ناغل الله اولاد نور کوي وتقطعون السبيل تخلار بن رہا وتاتون فی نادیکم المنکر بل جرمم داده بلا به حیایم داده چرات لکوی په خپل مجلسونو کې گناهونو تا و ناکار کارونو تا و بی حیائی کارونو تا چه انسان اغی تنشتین گئی دی چه انسان دی کنا ده منکر نیاد اغی ده اخپل معروف و مشهور عمل چه پت پنانو کنا او دویم المنکر فی نادی کم نادی مجلس توئی مجلس توئی فلیدع نادیو سندعو الزبانیا ابو جہل چی پیغمبر تنکو پا مکہ کی او تیوی پیغوری ورکو چستا سوک دی یو ډکه بس ابو جہل وتوی او زما ټولی قبلی زما ما تحت لري سره یو کنا ابو الحکم به وتوی ته مونږ ته ابو جہل وایو ری وتا ابو الحکم ویها چیف جسټس او فیصله وټولیا چې دا پیغور ورکن الله رب العزت وتوی پیغمبر ته چې فلی ادعو نادیو دې د وسره خپل مجلس تاوازو کې سند او زبانیا زبون ملائکه تو ایمان نو دې قوم د لوط علی السلام دا عملو چر دې کې میدان جوړو اخلق بغړې دو او ډنګ ډونګو دلته خو چرته په کال کې اوزل کلو کې وبو خوا چاره واستوم چې خلق جاهلان او تماکو با خرس شو پیسی با خلق و لسر حوشوی نبیاوی پی خور نڈمی راوستی و دا قوم دلوت علیہ السلام با داس اشپنو چی میلس با پکنو اڈمی و پکنوی و ناتون فی نادی نوارسو پکیو بیا فی نادی کم المنکر او سوک داماناوم کئی چه حیا پکی نوا بی حیایو پکی دیرا گوری چه لگان بیر گو پیان بیر دیر خوالو بس مجلس کی برناس تو دس با غلی انتی کوک شو نیو ڈاؤن بیتی ویستو دس امرو بی حیای کار که گناہ ندی باز عمل گناہ نہیں و دو گناہ نا زیادی داکارو پکیا بلکل شرم پکنو نبگی نبی پیو بل پوری خاندل بلکی شکر بیویستو چی شکر دی که دلوی بلان اخلاص شوی تاکہ شیخ سادی سے ہوئی چی بعد اندر شکم پیچت فی روحل کی بعد اندر شکم باریست بردل دا کارونو پکیو نکریزی پلاس اخپو ناری نو ملزان و بانگیان و سپیو گردان جنگول دا داوی چی غمان گوری چی اخ بلاسن چی غمان چی کاتب دیناری و بشوان کاو چی غمان بی جویل دغسی بازی ہوئی صرف کمیس بے اوستیو نو منکر دا ټول کارونه پاغی کی منکرو کنا لوط علیہ السلام ورته بیان کئی نصیحت کئی دعوت ورکئی لی پیغمبران خپل ډیوټي پوره کوي دا خدای الله طرف نه وي خدای الله طرف نه نه وي هغه به وی چې خدای هم تباکا زماسه کار دی په خو به تنه بستر غول کړی وا په پیغمبر خنځی کنا سوچ الله وته نه ویلی فما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام هغه ته إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين صرف داو چې مسلې پرې دوام مسلې سکے راولا عذاب راولا د الله عذاب چې موږ ته بار بار یادېم عذاب واړو عذاب کوي ته درشتینو خلقنا ګور دا الله شان لیکه په هر قوم چې عذاب راغلی نو اس نه دراغلی سو چاغي نی ویلی چاغي درخواست نه کړي سو زلا الله سي عذاب نه راولي ډېرو قومونو په حق کې الله دا سویلی دی کنه هود علیہ السلام ته هم وی عذاب راولان صالح علیہ السلام ته هم وی حضرته هم وی چې عذاب راول د الله کرشتینه موږ د عذاب په انتظار یو ان كنت من الصادقین سمان ان دروغ جنې کنا کته رشتینه و خو عذاب به راول په موږ باندې کنا قال رب انصرني على القوم المفسدين ویلو تعالی سلام په دعا کې چې زما رب زمایم دادو کې په مقابله د دې قوم کې چې ډېر فسادیان دي په دم بیا او تعلق د الله سره رابطه د الله سره نور خدایي څوک نه یې کنه او د هر مؤمن مسلمان نور څوک نشته بغیر د خدای نه خدای به د دنا پوي او د جهالت وای چې مخلوق پسې منډي وای مخلوق سره نشته دا هر مؤمن مسلمان ودا قیدای چې کله سخت پر راضی نو د بل چا فکر باندې کوي او که خیال نه چرته کنه چیرې چا پس لول شوا او یاد شي نعوذ بالله وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله شیطان را نه پکل بل پلوانو ورستانه بل چاته زما توجه پیدا کړه بل سوک سکولی شی بل سوک خدا شی لکه آغا طالبان موی چه استعاره ده مستعیره چه او سره پخپلا لاس گرزی او تا دا غن اغوالی چه رکه لگه امداد دراسه رو که ده لسل روپو استعاره ده مستعیره لکه سپی چه روڑه اغوالی ده فقیره داسی مثال ده با مخلوق نبس نغوار پا داسی کارونو که خواه نمبیاء اللہ تا محتاج دی نسوال که چیز مارا و ما سر امدادو که دا قوم ټول مفسدان دی ظالمان دی عزی و عزی ما نتوز ما خلاصیو که ما تی نبچ که رستو تا بیا اللہ رب العزت وی چیزا دې قوم نزه چې کله باغی باندې عذاب ولي تقریبا ملائک چې کله رااله بیا د عذاب د پاره باغی ته ویل شي وې د الله طرف نه چې تاسو د دې قوم نه سلور زلواره چغیلو ته اسلام ته وی چې عذاب راوړ عذاب الله په عذاب راولې نو یغي په لازمه کول ټکړه چې سلور زلې دا غي نه واوري ذکر هغه خبره پوره شو چې الله رب العزت تو تسویلو نو بس عذاب پیرا اخر